Şartur Rabi al. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba. Şartur Rabi aldık değil mi en son? Raful hadefi ve huvel vudul ma'ruf. Ve şurutuhu aşara. Neyin şurutu aşara? Abdestin. Şimdi bakın, öncesine dikkat edin, neyi anlatıyordu bize öncesinde? Namaz ameli kimden kabul edilir? Namazın şartları. Ne dedi bir? El-İslam. Vel-aklu ve-temyiz. Sonra ve-raf'ul hadef. Sonra nereye geçti? Bak, devam etmedi beşincisiyle. Sonra dedi ki abdestin şart şeyleri. Abdestin şartları. Bu nedir? İlim ehlinin en temel vasfıdır. İlim ehli eşyayı nereye koyarlar? Yerli yerine koyarlar. Anlaşıldı mı? Şimdi adama abdest dersen, abdestin keyfiyetini anlatmadan başka bir yere geçersen bir şey anlaşılmış olmaz. El-İslam dedi. Ondan sonra ne getirdi? Vadiddehül kufr. Zıttı küfürdür dedi. Vel-kafiru ameluhu merdudun dedi. Değil mi? Kafirin ameli merduttur dedi. Lekavlillahi teala. Allah'ın şu sözünden dolayı dedi. 2-3 tane delil getirdi. Bak, yerli yerine koydu eşya. Sonra el-cunun dedi. El-aklu dedi. Vadidduhul cunun. Akıldır. Zıttı da nedir? Mecnunluktur. Sonra hadisi getirdi. Rufi'al kalemu an thalâfetin. Kalem 3 kişiden kaldırılmış değil mi? Orada da Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm sözünü naklettikten sonra temyize, onun zıttına ile ahir yani. Bu şekilde tek tek getirdi. Şimdi abdeste geldiği için abdestin şartlarına girdi. İşte ilim ehlinin en temel vasfı budur ki eşyayı yerli yerine koyarlar. Allah kitabında ne yapmıştır? Eşyayı yerli yerine koymuştur. Kainatta eşyayı yerli yerine koymuştur. Zulmün tam zıttı adalettir. Adalet ise eşyanın hak ettiği yere konmasıdır. Arapça adalet eşyanın hak ettiği yere konmasıdır. Dolayısıyla bütün işlerimizde ne yapacağız? Eşyayı hak ettiği yerli yerine koymaya çalışacağız. İnsan eşyanın yerini nasıl bilebilir? İlimden bilebilir. İlimsiz insan eşyanın nerede müstahak olduğunu bilemez. Kendi kafasındaki ilmiyle doldurur, o da cehaletle doldurur. Cehalet eşittir zulümdür. Ama ilim eşittir adalettir. Adalet eşittir eşyanın yerli yerine konmasıdır. Evet. Ve şurutu aşaratun. Ramazan. El-İslam. Birincisi İslam. Vel-aklu. Vel-temyizu. Vel-niyetu. Uzatma. Vel-niyetu. El-İslamu bir. Vel-aklu iki. Zaten bunu açıkladı. Vel-temyizu üç. Vel-niyetu. Abdestin üçüncü şartı neymiş? Niyetmiş. Şimdi burada dikkat edilecek olursa niyet daha önce de geçtiği gibi belki zikrettim diye hatırlıyorum. Bazı ulemaya göre niyet rukundur. Bazı ulemaya göre şarttır. Şartla rukunun farkını da daha önce size izah etmiştim. Ancak onların bu ihtilafları lafzi bir ihtilaftır. Tıpkı ehli sünnet ve cemaatin mürciyelerle imanın tanımındaki ihtilaflarının lafzi olması gibi. Sonuçta iki tayfede niyetsiz amelin olmadığını biliyorlar. İnnemel amalu bin niyet. Ona rukun veya şart diye farklı ıstılahi farklılıklarla hitap etmek onların itikat ettiği ve inandığı şeyi değiştirmez. Sonuçta ikisi de diyorlar ki niyetsiz amel olmaz. Netice itibariyle böyle bir durum söz konusudur. Niyet nedir? Kalbin bağlanmasıdır. Kalbin yaptığı işi bilmesidir. Niyet bugünkü cahil, müşrik kavmin algıladığı gibi dilinle niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için öğlen namazının işte ilk sünnetini, son sünnetini, farzını bilmem, şunu bunu kılmaya diye böyle uzun uzun dillerle yapılan niyet değildir. Niyet kalbin yaptığı ameli istemesi ve bilmesidir. Ben biliyorum ki şu anda öğlen namazı vakti ve ben namaz kılacağım. Allah bana öğlen namazını farz kılmış. Allahu Akbar, ben niyetim yapmışım. Bir şey dememe gerek yok. Bu sonraki bidatçıların, sonraki cahillerin ortaya ihdas ettiği bir pisliktir. İslam'da aslı astarı yoktur bunun. Devam. Ve istishabu hukmihe bi elle yemriye kad'ehe hatta tatimmet taharetu. He. Ne diyor? Taharet bitene kadar, temizlenene kadar onu asla kesmemeye ne yapmak? Niyet etmek. Burada anlattığı diğer bir şart bu. Nedir bu? Mesela siz abdest almaya başladınız. abdest aldınız daha doğrusu, öyle söyleyeyim size. Sizden mesela şey çıktı. Yani kötü bir koku çıktı. Ondan sonra işte sizden abdesti bozacak işte bevil çıktı mesela. Küçük tuvaletinizi giderdiniz veya büyük hacetinizi giderdiniz. İşte böyle durumlarda böyle durum, bir saniye hakkınızı helal edin. Pardon, şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki abdest alırken örfte arası mesela çok uzun sayılmayacak bir şekilde ameli kesmemek. Mesela iki rekat namaza başladın, birinci rekatta bir haber geldi diye kesmeyeceksin. Mesela namaz amelinden örnek verirsek. Mesela abdeste niyet ettin, başladın, ellerini yıkadın, yüzünü yıkadın, ağzına burnuna su verdin, bıraktın gitti, işi kestin, ameli kestin, ibadeti kestin. Bir saat sonra döndün geldin, kaldığın yerden devam olmaz. Yeniden niyet etmen lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani abdeste niyet ettikten sonra niyetin kesilmemesi, hiçbir ağrısı sebebiyle niyetin kesilmemesi lazım. Birazdan gelecek zaten inşallah. Burada kasıt şu değildir. Mesela ben elimi yüzümü yıkadım, o sırada saatim beni rahatsız ediyordu, kolumdan çıkardım su akıyorken, saati koydum devam ettim, bu değil. Anlaşıldı mı? Yani ben örfen kesmek manasına gelen bir şekilde abdesti yarım bırakıp başka bir iş için gidiyorum, geliyorum. İşte burada yeniden niyet etmem lazım. Niyet dediğim gibi altını çizerek söylüyorum, neyle? Kalple, dillen değil. Kalbim yeniden bu ameli yapma irade edecek ve bilecek, yeniden niyetlenip yeniden abdest alacağım inşallah. Evet. Ve in kita'un mucibin. Mucibin. Mucibin. Ve in kita'un mucibin. Hani az önce zikrettiğim gibi, asıl burayı anlatacaktım. Ben bir önce onu anlattım. İşte koku gibi, bevil gibi abdesti bozan bir kesme de ortaya çıkmayacak. Şartlarından biri de bu. Abdestin devamlılığı için, bizde sabit olması için. Bu gibi abdesti duran, bozan haller de sadır olmayacak. Devam. İsticmar. Dur orada. Bir diğer iki şartı istinca ve isticmar. Ev isticmaru kablehu. İstinca maruftur insanların örfünde, temizlenmek demektir istinca. İstinca temizlenmek demektir. İsticmar da temizlenmenin bir şeklidir. İstinca genel adıdır. Yani insanın tuvalette büyük ve küçük abdestini yaptıktan sonra temizlenmesinin genel adıdır. Ama isticmar taşla temizlenmektir. Büyük abdestinizi yaptıktan sonra taşla temizlenmenin halidir. İsticmar istincanın içerisinde bir parçadır genel olarak. Ve isticmar denen şey, yani cemre Arapça biliyorsunuz taşlamak manasında. O yüzden hacılar cemreye giderler, taşlamaya giderler şeytanı. İsticmar tek yapılır. Resulullah diyor felyutir. Kim isticmar yapacaksa o teklesin diyor. Yani 3 taş kullansın veya 5 taş veya 7 taş veya 9 veya 11. Anlaşıldı mı? Resulullah orada çift kullanmayı aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ama siz isticmar yaptınız veya istinca yaptınız. Yani bir şekilde necaseti izale ettiniz. Ama necasetin eseri kaldı. Gerek elbisenizde, gerek üstünüzde bir yerde. Anlaşıldı mı? Yani siz temizliği yapmışsınız, yıkamışsınız, temizlemişsiniz. Ama eseri, izi kalmış. Burada var olan, kalan eserin, izin sizin abdestlik halinize bir tesiri yoktur. O inşallah affedilmiştir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunu affetmiştir. Sahabe bu görüşte ittifak etmişlerdir. Bunun mesela delili var, kıyas edildiği yerler var. Mesela ayakkabıyla namaz kılmak meselesi. İnsanların çoğu cehaletlerinden bugün böyle bir mevzu inkar ediyorlar, öyle değil mi? Halbuki ayakkabıyla namaz kılmak, bırakın ayakkabıyla namaz kılmayı, mescide ayakkabıyla girmek sünnetlerdendir. Bugün bir adam mescide ayakkabıyla giyse döverler o adamı. Hatta tekfir bile edebilirler. İslam'ın şiarını küçümsüyor, alay ediyor İslam'la diye. Öyle değil mi? Ha bugün birçok kafiri niye kınarız? Mescide ayakkabılarıyla girmiş kafir, işte almış Kur'an'ı fırlatmış, öyle mi? Ve ayakkabılarıyla girmiş derken onu kötülemek için anlatıyoruz, öyle mi? Toplum çünkü bunu kötü bir algı olarak kabullenmiş. Halbuki Resulullah döneminde mescit topraktan olduğu için insanlar ayakkabılarıyla giriyordular. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet eden sahibi hadiste diyor ki اِذَا اَتَا اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ Sizden biri mescide geldiği zaman فَلْيَنْظُرْ تَحْتَنَ عَلَيْهِ Ayakkabılarının altına baksın diyor. فَاِنْ رَعَى ف۪يهِمَا قَذْرًا Pislik görürse, yani necaset manasındaki pislik görürse ayakkabılarında فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالْاَرْضِ Toprakla onları şöyle derleke, Arapça ovalamak demek. Arapça ovalamak demek. فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالْاَرْضِ Onları toprakla ovalasın. فَلْيَدْخِلْ بِهِمَا فَلْيُصَلِّ ف۪يهِمَا Onlarla mescide girsin ve onlarla namaz kılsın. Resulullah açık bir şekilde ayakkabıyla mescide girmenin ve ayakkabıyla namaz kılmanın burada ne yapmıştır? Ruhsatını vermiştir. Ama maalesef bugün insanlar ne yapıyorlar? Maalesef bu sünnete saldırıyorlar, ayakkabıyla namaz kılmıyorlar, namaz kılan neredeyse tekfir ediyorlar, öyle değil mi? Bidat sünnet, sünnet bidat olmuş insanların cehaleti sebebiyle. Dolayısıyla orada dikkat ederseniz iz dahi kalsa, ulema demişler ki selef-i salih sahabe böyle yapmışlar. Düşünün ayakkabıya dışkı bulaşmış. Siz toprakla temizliyorsunuz ama ayakkabıda neye kaldı dışkının? Eseri izi kaldı mesela. Bu necis sayılmaz. Temizlenmiştir. Allah onu affetmiştir ve onunla namaz kılmanız nedir? Mübahtır, abdestiniz geçerlidir. Devam. Suyun temizliği. Suyun temizliği de abdestin başka bir şartı. Tabi abdest suyunun temiz olması farklı farklı şekilde olabilir. Mesela su bazen necis olabilir, bazen temiz olur, bazen temizleyici olur. Bak suyun kendisinin temiz olması başkadır, temizleyici olması başkadır. Bazen su necistir, kullanılmaz taharette. Ne taharette kullanılır? Temizlikte yani abdest alırken. Ne de içmekte kullanılır. Öyle pis bir sudur mesela. Bazen su temiz olur ama ibadet dışında diğer işlerde kullanılır. Yani banyo vesaire benzer işlerde kullanılır ama ibadet için kullanılmaz. Bazen su temiz olur, ibadet için kullanılabilir. Yani bunlar nasıl örneğini verebiliriz? Mesela çay. Öyle mi? Çay mesela. Çay normalde sudur. Ot atarsın, rengi tadı değişir, öyle mi? Ya onlar fıkıhta, fıkıh derslerinde tafsilatta gelecek inşallah. Zaten bir kısmını da işledik biz sizinle. Tadı, kokusu, rengi değiştiği zaman suyun ahkamı da ne yapıyor? Değişiyor. Sonuçta çayın ne oldu? Bakın keyfiyeti değişti. Keyfiyeti değişince hükmü değişti. Çay meşru bir şey. Öyle mi? Necis değil. Ama ondan abdest olmaz. Temizdir diye. Yani her su temizdir diye ondan temizlik yapılır gibi bir mana ne yapılmaz? Asla ve asla çıkartılmaz. O yüzden diyor وَتُهُورِيَّتُ مَاِنْ Suyun temizliği diyor. Sonra وَاِبَاحَتُهُ Niye ibahatuhu? Su zaten temiz. Mübahlıktan kastı ne? Nedir kastı? Mağsub olan su mudur değil midir? Gasp edilen, yani çalınan su. Anlaşıldı mı? Tuhuriyyetu ma'in, suyun temizliği. İbahatuhu ise suyun helal bir su olduğu mu yoksa haram bir su olduğu mu? Yani helal yolla kazanılan bir su mu oldu? Çünkü ilim ehli ihtilaf etmişlerdir ki bu mesele ilim ehlinin kitaplarında açık içtihadi ve nazari olan mevzulardan bir tanesidir. İlim ehlinden bir kısmı gerek gasp edilmiş su, gerek gasp edilmiş, hırsızlıktan alınmış elbise mesela. Tamam mı? Biliyorsun bu adam hırsız. Bu malı çalmış ama satıyor. Sen de gidip bedel karşılığında o malı satın alıyorsun. Zaten onun yaptığı haram. Peki ben ondan satın aldım, o elbiseyi giydim, onunla namaz kıldım. Veya gasp edilen bir arzda namaz kıldım. Veya gasp edilen bir suyla abdest aldım. İlim ehlinin bir kısmı diyor ki bu amel merduttur diyorlar. Amel batıl olur diyorlar. Bir diğer kısmı da diyorlar ki ilim ehlinin amel geçerlidir ama sahibi günah kazanmıştır diyorlar. Böyle bir elbiseyle, böyle bir yerde ve böyle bir suyla ibadeti yaptığı için diyorlar. Amel sahihtir ama nedir? Amelden dolayı ne kazanmıştır? Günah kazanmıştır. İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde de iki görüş vardır. Ahmed bin Hanbel rahimahullah suyun mübahlığını yani abdest için şart saymamıştır. Yani gasp edilen su mudur yoksa gasp edilmeyen su mudur diye bu vaciptir, gereklidir, şarttır dememiştir. Yani abdest geçerlidir ama sahibi günahkardır demiştir İmam Ahmed bin Hanbel. Bu meselede bizim tercih ettiğimiz görüş de budur. Amel sahihtir ama sahibi ne kazanır? Günah kazanır. Bu gerek gasp edilen su olur, gerek gasp edilen elbise olur, gerek gasp edilen yer olur. Anlaşıldı mı? Sonuçta namaz kılınan yerle, giyilen elbiseyle, temizlikle alakalı bir ibadet. Bu gibi bu ibadete taalluk eden meseleler, bağlı olan meseleler eğer gasp edilen şeylerle yapıldıysa onların hükmü de dediğimiz gibi sahihtir. Ancak kişi o işin faili ne kazanmıştır? Günah kazanmıştır. Tabi bu mesele ilim ehli arasında ihtilaflı, içtihadi, nazari bir mevzudur. Onun da altını çizmekte fayda vardır. Devam. وَاِذَالَتُ مَا يَمَّعُ وُدُولَهُ وُسُولَ الْمَاءِ وُسُولَهُ اِلَى الْمَاءِ وصول الماء ne yazıyor sizde? Tamam fark etmez. Ma'i zamirle ifade etmiş. Vusulahu demiş yani. Aynı şey. Suyun tene, cilde mübaşeret etmesini yani değmesini engelleyecek bir maninin bulunmaması. Yani düşünün bugün işte yağlı boya denen bir boya var mesela. Derinin altına suyu geçirmeyen veya kadınların kullandıkları bazı böyle saç boyaları var. İşte deri altında katman yapan, suyun gitmesini engelleyen, gözenekleri tıkayan. Bu gibi suyun geçmesini engelleyecek şeyler de olmayacak. Abdestin şartlarından bir tanesi de budur yani. Evet. وَدُخُلُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ هَدَسُهُ دَاعِمٌ لِفَرْدِهِ Vaktin girmesi ki kim için? مَنْ هَدَسُهُ دَاعِمٌ لِفَرْدِهِ Farzı için. Hadesi daimli. Yani abdestsizlik hali daim. Neyi kastediyor burada? Mesela istihada olan bir kadın. Nedir istihada? Kadından hayız kanı dışında, hastalık kanı dışında gelen bedeni hastalıktan kaynaklanan başka bir kandır bu. Yani kadın bunda hayızlı ahkamında değildir. Ama tıpkı prostat, şimdi biliyorsunuz bir hastalık erkeklerde. Ne yapamıyor? İdrarını tutamıyor. Yaşlı adamlar. Sürekli iç çamaşırına idrar damlıyor. Farkında da değil idrarına çıktığını. Hasta adam. Avretinden ne geliyor? Bevil geliyor. Aynı bu şekilde de kadınlardan istihada denen bir kan vardır. Hayız kanının dışında ayrı bir kandır. O kan da hastalık sebebiyle gelir. Tıpkı bu idrar gibi. Hem istihada olan hem böyle bir hastalığı olan bir adamın ne yapması lazım? Vaktin girmesini beklemesi lazım abdest için. Çünkü istihadalı ve bu gibi prostat hastalığı olan günümüz tabiriyle insanlar ne yaparlar? Abdest tutamıyor. Adam Allahu Ekber diyor namaza başlıyor. Birinci rekatta daha tamamlamadan idrar geliyor veya kan geliyor. Bu adam bütün vakit boyunca gitse abdest alsa gene bitiremez ameli. Çünkü hasta adamdan sürekli geliyor. Devamlı geliyor. Öyle bir hastalar var. Bu adam ne yapar? Racih zaten ümmetin cumhurunun ittifakıyla. Bu adam vakit için bir abdest alır, o vakti boyunca o abdestle ibadet yapar. Kur'an okur, namaz kılar, abdest hangi ameller için, ibadetler için gerekliyse o bir abdestle vaktin içerisinde hepsini yapabilir. Anlaşıldı mı? Kastı budur. Yeni bir abdest alabilmesi için vaktin girmesi lazım ki o vakit içerisinde o abdestle ibadet edebilsin. Devam. Burada furuduhu abdestin farzları. Abdestin önce şartlarını saydı. Onlar olmazsa olmaz. Şimdi farzlarını sayıyor. Bunlar da 6 tanedir. Bunlar da olmazsa olmaz. Evet. Gaslul vecihi. Yüzü yıkamak birincisidir. Yüzü yıkamak zaten malum maruf bir şey. Ve minhu. Evet. El madmadatu. Madmadatu vel istinşaku. Madmada ve istinşak, ağza ve buruna su vermek. Ağza ve buruna su vermek. Bu yüzün içerisine dahildir İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde. Ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre yüz yıkamak vacip olduğu için madmada ve istinşak da vacip hükmüne girer. Anlaşıldı mı? Yüz vacip dedik. Orada ümmet ittifak etmiş, icma etmiş. Kimse şey yapmamış. Muhalefet etmemiş. Ama madmada istinşaka herkes vacip demiyor. Burası dikkat inşallah. Yani diğer ulema diyorlar ki o ayrı bir şeydir. Onun hükmü ayrıdır diyorlar. Vacip değildir diyorlar. İmam Ahmed bin Hanbel ağza ve buruna su vermeyi yüzden saydığı için onu da vacip görmüştür. Evet. Ve hadduhu tulen. Devam. Min menabiti şa'r-ı ra'si ilez-zıkni. İlez-zıkni. Doğru okuyun. Uzun had yani şey o yüzün haddi nedir? وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. Saçın bittiği şu yerden nereye kadar? Çeneye kadar. Anlaşıldı mı? Yukarıdan, boydan, saçın bittiği yerden çeneye kadar yüzdür. Evet. Ve ardan, yani genişlik olarak. İlâ furû'il uduneyni. Ha, iki kulağın furuğuna kadar. İki kulağın furuğuna kadar. Burada başka bir ihtilaf daha var. Alimler demişler ki iki kulak yüzden midir, değil midir? Yani yüz buraya kadar mıdır? Bakın bana. Buraya kadar mıdır? Yoksa buraya kadar mı? Kulaklara kadar mıdır? İlim ehli burada ihtilaf etmişler dediğim ama Ahmet bin Hanbel kulakları da yüzden saymıştır. Neyin deliliyle saymıştır? Çünkü diyor kulaklar nasıl meshedilmiş Resulullah'ın sünnetinde? Resulullah başını meshettikten sonra aleyhissalatü vesselam yeniden ellerini suya değdirmeden geri kalan arta kalan suyla kulaklarını meshetmiştir. He, anlıyoruz ki o zaman saç da bu kulaklar da nereye dahil? Aynı yere dahiller. Anlaşıldı mı? Ahmet bin Hanbel bunu delil getirerek demiş ki kulaklar da yüzden bir parçadır demiş. Dersten sonra not edin, unutmayın sonra. Evet. Ve gaslul yedeyni ila mirfakayni. Elleri mirfakayn dirseklere kadar yıkama. Bakın ilen mirfakayni. İle ne demek? E'a demek Türkçe değil mi? İlel mirfakayn, dirseklere kadar. Ya da ma'al mirfakayn diyebilirdi. Dirseklerle beraber de diyebilirdi. Burada ne var? Arapların yanındaki bir ihtilaf var. Araplar şu iki kef var ya, avuç içi. Keffeyn değil mi bunlar Arapça? Buna da el demişler. El-adet, pazılar var ya şu dirsekteki. Dirseğe kadar olan pazılar. Bu elimizle, avuç içimizle dirseğimiz arasındaki bu pazıya. Buna da el demişler. Araplar koltuk altına kadar olan, avuçtan koltuk altına kadar olan yere de el ismini ıtlak etmişler, kullanmışlar. İşte sorun burada. Ama ümmet icma etmiş ki dirseklere kadar vaciptir pazıları yıkamak. Avuç içi ve pazılar dirseklere kadar vaciptir. Dirseklerden sonra burada fi'i hilaf. Orada ümmet ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. O da ayrı fıkhi bir mevzu. O da ayrı olarak gelecektir inşallah. Evet. Ve meshu cemiyir ra'si. Başın tamamını meshetmek. Niye başın tamamı diyor? Burada ihtilaf var ulema arasında. Birazdan o da gelecek inşallah. Burada başka bir ihtilaf. Kem marra? Kaç kere olacak? El cevab marra vahide. Tek kere. Yani doğru olan. Niye? Sahih mezhep budur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir kere yapmıştır. Hadiste Bukhari Müslim ittifak ettiği hadiste ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor saçını önünden başlayıp arkana kafana kadar götür. Kafa şu boyun kısmı. Oradan bir daha geri getir diyor. Sahabeye abdesti öğretirken. Öyle değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Buna delil alaraktan İmam Ahmet rahimahullah başın tamamının meshedilmesinin vacip olduğunu söylemiş. Abdestin farzlarından olduğunu söylemiş. Ancak Ebu Hanife ve İmam Şafi ne yapmışlar? Ebu Hanife dörtte biridir demiş. İmam Şafi saçının yani üç telini dahi hatta onun mezhebinin tabirleri abartıp bir şey sadece bir tane saça su vursam bile başın meshedildiğini söylemişler. Ancak burada İmam Şafi ile İmam Ebu Hanife ve Ahmet arasındaki bu ihtilafın temel kaynağı neresidir? Birazdan gelecek olan Kur'an'da abdestin anlatıldığı ayetteki B harfi ceridir. Onlar İmam Şafi B harfi cerini lugavi manası ile ettebeit olarak yani tebeit bir kısmı. Anlaşıldı mı? Ba'd kelimesinden geliyor. Ba'du yani bazısı. Bu manada B harfi cerini lugavi olarak aldıkları için lugatta bu manaya gelir. B gelince B harfi ceri bazılığı ifade, bir kısmını ifade eder. Anlaşıldı mı? Buradan yola çıkarak da ne yapmış? İmam Şafii demiş ki saçın bir kısmı da olsa başın meshedilmesidir demiş. Ebu Hanife de ön kısmın olması demiş yeterlidir. Başın tamamını ifade eder. Ancak burada bir usul ortaya çıkar ki eğer bir yerde Resulullah'ın izahı varsa aleyhissalatü vesselamın orada lügata bakılmaz. Bir yerde şeriatın izahı varsa orada lügata bakılmaz. Bunun birçok örneği vardır. Kur'an ve sünnet ilminde. girdiğiniz, derinleştiğiniz zaman ilimde göreceksiniz ki birçok yerde lügat böyle tanımlıyorken şeriat farklı bir şekilde tanımlıyor meseleleri. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde başın önünden arkasına, arkasından önüne şeklinde sahabeye abdesti öğrettiği için doğru olan nedir? B harfi cerinin tab'id değil, başın tamamının meshedilmesi olması gerekir. Anlaşıldı mı inşallah? Tabi burada şöyle bir ihtilaf daha var. Kulak yüzden saymayanlar baştan saymışlar. Başı meshedin var ya. Başı meshedin. Başımızı meshediyoruz. Kalan suyla da kulaklarımızı meshediyoruz. Bir grupta demiş ki kulaklar kafaya dahildir demiş. Yüze dahil değildir. Bunu delil alarak. Eyvah. وَمِنْهُ الْعُزُونَانِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اِلَى كَعْبَيْنِ Ve neyi yıkamak? غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ Ayakları yıkamak ilal kâbeyn. Kâbeyn topukların adı. İki topuk. Ayakları topuklara kadar yıkamak. Evet, sonrakini oku. وَالْتَرْتِيبُ وَالْمُوَالَاتُ Tertip ve muvalat. Yani sıra. Sırayı kaybetmemek. O bağlılığı kaybetmemek. Bunlar ard arda olmalıdır. Bu da namazın, abdestin vaciplerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle çünkü Maide suresi 6. ayette diyor ki ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salati. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman faghsilu vucuhakum, yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum ilel marafiqi, ellerinizi dirseklere kadar. Ve msahhu bi ruusikum, başlarınızı mesedin. Ve arculakum ilel ka'beyn, ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Burada ne saymış Allah Subhanahu ve Teala? Bir sıralık saymış. Öyle, yani bir sıra getirmiş Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. İşte bunu delil alarak demişler ki tertip demişler farzlarından bir tanesidir. Evet. Orada delili zaten zikretti abi. Evet. Ve delilü tertip. Onu oku sen. Onu. Sen benim okumamı boş ver. Orada çünkü delili. Ve delilü kavluhu Teala. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salati. Yani izâ kumtum kalktığınızdan kasıt arattumul kıyame ila salati. Namaza kalkmayı irade ettiğiniz zaman. Eyvah. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى مَرَافِقِ اِلَى الْمَرَافِقِ مَعَ الْمَرَافِقِ اِلَى ve مَعَ bazen aynı manada kullanılır. Anlaşıldı mı? Yani dirseklerle beraber. Eyvah. وَمْسَهُوا رُؤُوسِكُمْ رُؤُوسِكُمْ رُؤُوسِكُمْ He. وَاَرْجُلُوكُمْ Burada dur bir dakika. Başı mesedin. هَذِي الْبَا Buradaki B var ya. وَمْسَهُوا بِرُؤُوسِكُمْ بِ Oradaki B harfi ceri, işte fakihler burada ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Burada tab'id midir? Yoksa ilsak mıdır? Tamamına bağlamak mıdır? Az önce de ifade ettiğimiz gibi şeriatın izahı varsa bir yerde, orada lugavi izahlara ne yapılmaz? İtimat edilmez. Tamam. İlal ka'beyni. Ve erculakum. Burada bir yer daha var. Ve msahu bi ru'usikum ve erculakum. Ayak başınızı mesedin ve arculakum ayaklarınızda. Şimdi vav nedir Arapçada? Atıftır değil mi? Önceye döner. Önceye döner. Daraba Zeydun ve Amrun. Bak orada hem Zeyd vurmuş hem Amr vurmuş. Amrun diyorum bak. Marfu kullanıyorum öyle değil mi? Ve olunca ne oluyor? Amr'ın fiili de ne oluyor? Darabe oluyor. Çünkü önceye dönüyor. Atıf. Öncesi. Burada da vav eğer atıfsa demiş Şiiler şöyle okumuşlar. Bir usikum ve erculikum okumuş Şiiler. Şiiler ayak yıkamazlar. Özellikle İran'daki camilerde ayak yıkamasınlar diye böyle abdest alınan yerlerin taşlarını çok yüksek yaparlar. Ayağını çıkartamazsın yıkamaya bile. Sadece kolunu yüzünü yıkayabilirsin. Başı meshetmek nedir? Mes bellidir öyle mi? Demişler ki arada vav var, ayakları da meshetmemiz lazım. O yüzden Şiiler hiç ayak yıkamazlar. Çorabın üzerine, ayakkabının üzerine ellerini sürerler sadece. Ama her noktada olduğu gibi burada da neye ihtiyaç var? Sünnetin bu hükmü beyanına ihtiyaç var. Ne zaman ayakları meshedilir? Ayaklar Resulullah'ın sünnette öğrettiği gibi çoraplar ve mesler üzerine ancak. Ve ayakkabı tabii. Aynı şekilde. Bu üç şey ayakta varken bunlar üzerine. Bunlar da ne zaman olabilir? O çoraptır, mestir, ayakkabıdır. Neyle giyilirken? abdestliyken giyildiyse, anlaşıldı mı? Abdestliyken giyildiyse orada ne yapılabilir? Ayaklara mesh yapılabilir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bir sünnettir. Evet. Tertip, hadisu. Ebda'u bima beda'allahu bihi. Ha, tertibin delili şu hadistir diyor. Allah'ın başladığı yerden başlayın. Şimdi Allah'ın başladığı yerden başlayın deyince ne anlıyorsunuz? Resulullah abdesti böyle tarif etmiş zannediyorsunuz değil mi? Bu hadisi Peygamber Safa ve Merve'deki sa'i için söylemiş. İnne Safa vel Merve'te min şa'airillah. Femen haccel beyte ve i'temara fela cünaha aleyhi en yettevvefe bihime. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından bir şiardır. Her kim umre yaparsa veya hac yaparsa onların o ikisini tavaf etmesinde onlara bir beis yoktur. Safa ile Merve arasında 7 defa gidilir gelinir. Peki Merve'den mi başlayacağız, Safa'dan mı başlayacağız sonra? Nereden başlayacağız? İşte Resulullah diyor ki İbda'u bime bede Allahu bihi. Allah'ın başladığı yerden siz de başlayın diyor. Allah ayette nereden başlamış? İnne Safa. Safa'dan başlıyorsun demek. Vel Marvete. Merve sonra. Demek ki Safa'dan Merve'ye 1, Merve'den Safa'ya 2, Safa'dan Merve'ye 3, Merve'den Safa'ya 4, Safa'dan Merve'ye tekrar 5, Merve'den Safa'ya 6 ve tekrar Merve tepesinden ne yapıyorsun? Artık bitiriyorsun. Çıkıyorsun. Allah'a hamdolsun. Allah bize ikram etti. Gördük. Safa ile Merve arasında gittik geldik. Gerçekten orada da yazıyor zaten. Araplar şu anda koymuşlar. Başlangıç bitiş diye koymuşlar ama. Onun hikmeti bu. Delili bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle demiş. Burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın fıkhının derinliği çıkıyor. Bak bu hadisi nereye delil alıyor? Abdeste delil alıyor. Niye? Abdestle alakalı ayet tertiple gelmiş. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Nasıl Resulullah istinbat yaptı? Nasıl Resulullah hüküm çıkardı? Dedi ki Safa'dan başlayacağız. Çünkü Allah ayette Safa'dan başladı. Biz de diyoruz ki yüz yıkamaktan başlayacağız. Dirseklere kadar yıkamakla devam edeceğiz. Sonra ayette ifade ettiği gibi baş, sonra ayaklar. Niye? Çünkü Allah başladı, biz de onun başladığı yerden başlayacağız. Anlaşıldı mı inşallah? Bu şeyhimiz Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın içtihattaki kaviliği, Allah'ın ona fıkıhta verdiği derinliğin bir delilidir. Oradan abdeste ne yapmıştır? Tertip noktasında delil almıştır. Allah kendisine rahmet etsin. Evet. Ve delilul muvalati. Hadis-i sahibin lum'ati anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu lemme ra'a raculen fi kademihi. Fi kademihi uzatma. Fi kademihi lum'atun. Lum'aten. Lum'aten yazıyor. Öyle mi yazıyorsun? Lum'aten. Lum'aten. Kadrettir. Hami lem yusibha lem yusibha ma'ud. Devam et. Fa amarahu bil i'adati. İ'adati. Lum'a hadisi diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işte Lum'a sahibinin yani hadisi diyor. Buna delildir. Diyor ki bir adam gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam işte dirhem miktarınca ayağında lum'a bırakmış. Yani suyun değmediği, isabet etmediği bir lum'a şey. Yani o aslında Arapça bir tabir, şu an aklıma gelmedi. Kuruluk da onu farklı bir şekilde tabir etmiş hadiste. Oraya su değmemiş yani ufak benek gibi bir şey yani, anladınız mı? Su oraya değmemiş ama diğer her yere değmiş. Resulullah ona fe'amarahu bil i'adeti. Peygamber ona abdestini tekrar almasını emretti. Buradan ne ortaya çıktı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bu tertip kaybedildiği zaman, aradaki o bağlılık terk edildiği zaman ve abdestin işte o bahsettiğimiz şartlarından biri kaybedildiği zaman iadesini emrettiği, dolayısıyla bunların vacip olduğu ortaya çıkar. Son olanını söyle inşallah. Ve vücubuhu mu devam? Yok, vücubu değil. Ve vacibuhu. Ve vacibuhu et-tesmiyetu me'ez-zikr. Ha, zikirle beraber besmele yani. Besmele vaciptir diyor. Normalde bu konuda da ulema arasında ihtilaf vardır. Bu hadislerin mecmuası toplandığı zaman İmam Ahmed bin Hanbel'in gene buna vacip dediği ama cumhur ulemanın ise besmeleyi sünnet saydıkları açıktır. Ama İmam Ahmed bin Hanbel unutsa da hatırlamasa da besmeleyi çekmese o kişinin namazının abdestinin makbul olduğunu söylemiş. Bu da ortaya koyuyor ki buradaki vaciplik değil doğru görüş. Sadece besmelenin kuvvetidir yani. Besmele çekmenin gerekliliği, lazımlığıdır. Ama besmeleyi adam terk etti diye abdesti olmaz diye bir şey yok. Ya bu neye yarar? Bugün tuvalet, banyo mesela bir oluyor. Bazen tuvalette abdest almak zorunda kalabilirsiniz mesela. Siz eğer besmelenin vacip olmadığı mezhebindeyseniz çekmezsiniz yani. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama dediğim gibi vaciplik değil, esas olan cumhurun yanında sünnet olmasıdır besmele çekmenin. Evet, burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Evet, son olarak eklemek istediğim